nasıl yalnız mı? Geliyor nasıl aslı? Öyle bir yan sevdim ki yeni köylü burgasını. Sigarası yalnız mı? Geliyor nasıl aslı? Öyle bir yan sevdim ki yeni köylü burgasını. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin anam yesin, çarikosu yesin. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin anam yesin, çarikosu yesin. Gözlerinin karası, elinde sigarası, gönlümde var yarası, beni kalbimden vurdu. Gözlerinin karası, anası da yesin, babası da yesin. Yesin anam yesin, canı kosu yesin. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin anam yesin. Canım olsun yesin, anası da yesin, babası da yesin, yesin adam yesin, canım olsun yesin.